جنا طرف ته میدان او رغبت وي نو د دینه په دغه اخر خدو سره دې نه تاسو وله چې هغه هم د دغه په صفات کې د سره شي معنا دا چې دغه رغبت په دې چا سره دې داسې معنا سره چې هغه هم دغه په شان خصیص کار کوي د زنا نه زیات خصیص او ناغار او بیکار کار بل نشته یا د دینم زیات دلیل طرف ته راغې نه اعلان چې هغه کافر او مشرک خبره زناکار سره بیا دا پروانه ساتي چې دا مسلمان دا او غیر مسلمان دا نو دلته بیان دي چا دې د اعلان او د رغبت دی دي چې زناکار سره بیا اعلان او رغبت نکاح دي چا سره دي زناکار په سره یا د مشرک دي ځکه زناکار سره هم خصیص دي او زناکار ختم خصیص دا او استاد سمې مزاجونه داخلي چې هغه اعلان داسې طرفونه ده کوي دانه چې زناکار په سره بدل چا نکاح نه کیږي آیت په معنا باندې پوه شو الله تعالی دا زناکار کوشش دي چې دا ځان په شان او خدو ګوري او دا هغه سره نکاح کی یاد هغه نوم بدترین را چې هغه مشرک او کافر د داغي سره نکاح کی او چې کوم مؤمنان دي هغه د ذات نه ځان بچ کړي نه لار دي تاسو نه کې هغه مونږ چې تعالی کبر ځای ګوره مونږ چې تعالی بنځه برابر کړه د دین دې کې مونږ نه دا حکم بیان دي ورپسې درېم حکم چې کوم بیان دي هغه د بدنامۍ مسله دا چې کله په پاکستان نه زنانه باندې څوک بدنامي اور بختانه لګي تور دی پوری کې پښتو کې معنا تور دی پوری کې چې دې زنا کړی دا دې ته قذف وی لیکيږي نسبت د زنا یو پاکستان نه زنانه تا اوس دا خپل تاسو ته راځي به هغه په هغه صفات باندې متصفه ګرځي دی دا تاسو په دې باندې الزام نه لګي دا هغه الزام لګون چې شریعت په حق کوي ها هغه لپاره مسله دا ده چې دې خلې مخنه زنا نه کړی دا خذ وین زنوي او دا چې داخلي څه شکل دي هغه تفصیل سره بیان کړی دی خبره مې دا کوله چې کوم یو کس په یو زنانه باندې بهتان او الزام لګی چې دې دا زنا کړی دا نو بیا مسله دا ده چې دا نسبت بهتان لګونګي یا هو سلور گواهان پر خبره پیش کړي چې دا ما کوم خبره کړی دا دې خبره کې رښتینی او یقینا دې زنانه دا زنا کړی دا نو بیا په خلاصو سره خبره په شا او شریعت په شا په باندې باندې تفصیل لګی لیکن کدې کس دا خپل داوا په سلور گواهان سره ثابت نه کړا نو دې صورت کې دا په دغه کسانو باندې اتیا دویږي ګورا د جنا نسبت او زنانه ته وکړو دو گواهان گواهی کیا کنشتا سیبتا دو برا دن دی دری برا دن دی چی ترسو سنور عدد پوری شوی نده ندین چکم کسان لان دی دی نا اغی بانی بدا مسلوی چی اغی دو گواهی نکی او کبیر کلا او نساب پورا نده نا اتیا اتیا دوری تا دی ما ملے کی دیتا حاج قذف ہوئی چی پاک دامن سڑی تریوی چی تا زناکاری او اغدا اختا چی خنزان خاک کی عدالت کی دا مسلمانان دعوو کلا قاضی بے رو گواری او جنب تپوزو کی چانکتا سر گواہان دے دی خبرشتا کہ گواہان کو پتا بانی با حد نافذ شی او کہ گواہان نی نا کاکا برا ٹین کی یو اتیا دوری چی ناملا دی لگتی خواتا چی نادر لبرا برو کی جفن از بجابانی پر روح نوائی چاپی بے کی خوا یو اتیا دوری بول را خلاسی کی خدا سے بے نر اخلاسی چی گنی تم مٹ پہ داسی روا رہے خوا مٹ رالو نشتا نما بے لاز تگو رہے نمرا مداز اجت کی خدا سے چی تک پر کئی چی لگلاز کو سنجی کنا از انہ چی دا چی کیرہ ہم تک تکیر اللہ مطلب دارے دا چی بہوئی چی دا سرمند دو خوب شی کرنا وہ حضر کنی شی و پختو کوئی چی دا برچا کار نلے چی سرمند دو صرف تک درد سرمنی پوری بھی کرنا وہ حضر کنی نشی دیتا جلد میں لکھی گی جلد سرمنی کوئی چی علیہ کا دا گزار صرف دی سرمنی پوری محصول بھی دن نگولے لار نشی اتنے جو وقت او کنا دا سے صدی یو نارام سڑے دی راو سے جوار کا تیا دوری چی اگر توشو خاص کر زمیدار را والی انو را اگر خوب والا خوب خوب خوب خوب خوب خوب نو مطلب داری چې خدای باندې واقعیا جوړو نه چې بل رنګ ځاځي نه کوي دا زنا وړي کې جرم دي چې تکا مکان نسبت پر تکای مطلب داری کدا خدای او کدا سره حضور صلی الله علیه وسلم چې په منبر باندې دا حکم بیان کړ حضرت عبادہ بن سعد سعد بن عبادہ رضی الله تعالی عنہ اگر آپ سے دی اگر آپ سے دی چې حضرت عطا سے کوم حکم بیان وای دا الله تعالی را لګلې دي صحابه کې نبی صلی الله علیه وسلم چې دا خبر اوریدا معلومه خبره ده چې دا الفاظ دغه تصدیق دي صحابو التنسوکو اوس دغه سفارش کی حضرت دا خبر دے دا دنه کی لکه څنګه چې تاسو محسوس کړی دا په حقیقت کې دا ډیر غیرتی سړی دی او حکم دا دی چې سوی زنانه سره یعنی سلور تنو گواهی نینو اسی بتوائینا اگر حضرت دا چی کسی بوی چی دا گواهان بزو گورمو بیا او جزو تو گواهان لاؤنم خزڑی وزار پلاس کری تختی دنے بوی دا پسنگ دا جیلی اگر آگر داو کلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا غیرتی زستان زیاد غیرتی او دا زمان زیاد دے رکی دا آرازات ختم دے آسے نیچے بانی مانے خلق دیتا گوری چی گیرا کھڑے دیوری ملکا جیدل تمہیں نیچے رو آلے کا صاحب اور سر نور ذات کیا کیا بجن پر سب لے کڑی نو پدی بنیاد باندی چتا سمیہ دا سنگین جرم دے نو مسئلہ ہم دا سوا آم دا غزیوشو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدی انصاری دے حلال ابن عمیہ ثانيه يا رجل فاطمه راغه فورتا چکور ته راغه خپل بيبي ناګستوي حالت جوړي ده چې ویلي دا نو بس مساله خدای څخه سيوا چې سحر شراغ نبي رسول الله وي چې چې دا څه چلو غواهان شته نشته فکر ورته پیدا شي د نور سره چې غواهان نشته په دبا باندې ټکیږي حق باندې ځکه کې په اعلان باندې ميه باندې هغه وي الله څخه په خبره کې نشته الله تعالی د عمر پر تحلای دي ولا تمام دي کی ضرورت دي درې آن حکم راغه پرسته بیانې نو غرض دادي چې عام زنانو یا عام نارینو د سوت نسبت زناو کې او هغه ځان پاکول غفتل عدالت کې داوا وکړه نو دا سره په خپل خبره په سلوور غواهانو ثابتې او یا به وال کړی اتیا جوړې دي ته حد قذف وي چې په یار باندې ولګوي چې په بل ځای کې کار نه کوي او بل مسله دا ده چې د دې شهادت په چری چری تر مرګ هم بیا قبول نشي دا کار چې داوسې الزام نه لګو او ګوري هو خړلې نو د دې سړي دې مسله دا ده چې شهادت په دې شریعت په هیڅ مسله کې نه دی نه لکه چې شریعت تا چاته سره کومه انسانیت نه وي استه مطلب دا دی چې دمره رستو دي کګ چې او ځل دې دروغ نه دي مونږ یا شهادت نه اعتبار نه کوو سلورم حکم استاد یعنی کې چې کوم یو سړی خپل زنان ته خپل خوځي ته نسبت د زنا کی کتاب زنا کړی دا او دا زوی دا کې زنا نه دی یا دا حمل دا کې زنا نه دی یا تا زنا کړی دا دا الفاظ دي چې کله خپل خوځي ته دا الفاظ دی وای او خوځي دا غفتلا چې خپل ځان پاک کړم د په ما باندې تور لګو د ثاني لګو شریعت دې حق ور کړی دی چې دا د لاړ شي عدالت کې داو چې کله داو شو او نو به شریعت تاسو کوي چې کوم حاکمان د شریعت دي چې تاسو ما خبره کړی دا تاسو را د دې غواهان شته نو هغه غواهان قائم ته سلو تنا خبره خلاصو ته فیصله وونکی لیکن هغه سره غواهان نه اوس پسې کیږي چونکه دا قضا دا مطلع د خدای او د قانون تر منځ ده نو دې تبا دې ته یو بل حکم توجیه کیږي هغه ته لعان دي لعان دي ته وایي چې اول با دا قانون سلو قسمونه داسې وکړي چې دا ما کوم خبره کړی دا شهادت په قسمونو سره کوي چې ما دا کوم خبره کړی دا د خپل خزي ته مې د جنا کوم نسبت کړی دی په دې کې زه د رښتیا نه وایم بالکل زه رښتیا وایم سلور قسمونه به ول تاسو قرآن دا بیان کړی او پنځم قسم به بیا دا وکړي چې دا الله تعالی لعنت دی په ما باندې که زه په دې خبره کې د دروغجنو نه یم پنځه خبرې دې وکړي خو ګوره د شریعت طریقه دا ده چې کله دا خاوند دا پنځه قسمونه کوي سلور کوي نو بیا دا دغه حاکم دی سړي ته متوجه شي چې دا الله بنده دا پنځم قسم فیصله کوم دی سوچ تو کا کدا خبر ته بھی بنیاد ہے نو خیر دے کدا کیا دوری پتا را لیو لگی دا خیر دے خو بھی بنیاد او درو جنا خبر متا زتا خدای مخی تا اخرت مخی تا سچل بکے فدی سلورم کا سن نرس بہ حاکم ورتا ہوئی نو کا ہر اس شل خبر خبر نہ پا کیا دوری پتی لگی او کنا بڑی ورتا ہوا نے نو بس تیزم قسم دا فیصلہ کن دے دی نہ سب سنیشتا دا قسم کو بیا بش حاکم دے شریعت دی خدی تو متوجہ شی ورته وای چې یخه دې خاون خو در باندې دا خبر وکړه هغه پنځه قسمونه وکړه ستا دې کې څه خیال دی هغه به سلور قسمونه ته میدان ته شي سلور قسمونه به داسې کوي چې دې خاون کم نسبت ما ته کړی دی په دې نسبت کې درو جن دی زه قسم کوم او شهادت سره دا خبر کوم چې دا ما ته کم نسبت کړی دی زنا په دې کې دې مکمل درو جن دی نو چې سلور قسمونه داخل وکړي نو حاکم ورته وایي چې یخه دې اوس دا پنځم قسم ستا فیصله کوم دی آخرت مخې تکا الله مخې تکا کدا جرم ستانه شوی نه خیر ځان باندې اقرار وکا او کدا جرم ستانه نی شوی او بر خبره ګوره مخه آسان نه ده نو په دې صورت بیا د خځې په حدا کورستکی کی جرم ته ثابت دیږي کنین پنځم قسم چې دا کوي دا به داسې چې الله تعالی غضب دی په ما باندې کدا سړی زما دا قانون دې شتون نه چې دا لږ قسمونه شو پنځه قانون شو پنځه خځې طرف نه اوس په قاضی د دې دوار په منځ کې بداواله راولي خځې ته وایي چې چلو ساده لار ده قانون ته وایي چې چلو ساده لار ده او هغه بچی که پیدا شي د دغه ناچ د کم تهمت لګې دلې دي نو دا بچی به د خځې ته منسوبې دا به قانون ته نسبت کیږي دا به خځې ته منسوبې چې دا د پلانې غیر او خپل هغه ته الزام نه کولی ځانی ته ګورې نسبت د اولاد دي کیږي زناکار ته نسبت نه کیږي چې دا د پلار دی او کنه زناکار دی او پلار دی نو معنا دا دی چې دا بچی به سکو دا به خځې ته ورته دی ګډې سره به کوي چې زه ګډې خپل بچی ګرځور پړې چې بوزي دا سړی په دې کار کې نه دی دا درې احکام سلور احکام دلته بیانېږي خپل مې رکو کې او دې مرکو کې بیا چې کوم الزام په حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها لګېدل دي دا هی تفسیری واقعه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ دا یو ټوکرا عظیم شان ده سورۃ ټوکرې ده دا سورۃ لوی شان والا دې ته تنوین د تعظیم د کار وای دا سورۃ چې دا اوس کوم بیانې کی الله تعالی هم دا هی عظمت بیانې چې دا لوی شان والا سورۃ ده خو ورکی شان والا نه ده مرتبه ډیره ده انزل اللہ غرتا کی تسلو تاجیدات اللہ تعالی گئی انزل اللہ اللہ تعالی وی دا صورت را لے گلے دے ماں مدانو چارا لے گئی او معنا دې کې سړي یعنی د دې د عظمت لپاره الله تعالی دا صورت مارا دې کړې و فرضناها واجب کړې دې مونږه هغه احکام چې کوم په دې صورت کې بیان دي و فرضناها لازم کړې او واجب کړې دې مونږه هغه احکام چې کوم په دې صورت کې دي هغه مونږه پتا شو لازم کړې چې عمل به کوي دلته الله تعالی وایي په دې احکام باندې به عمل کوي زمون حاکمان وو چې په سره کار باندې په دې کومه چانه لاس اوسه الکه دې لاس نو موږه جو کچې پته ولې کې دا بندستا دي کړې ار یو ګوري الکه تاسو دې تاسو دې یا اخلاق ورو په دې داسې اخلاق کړی دا هغه دې کله پد سره هغه دا خبره دې چې بیا ما خبره ده چې دا کارونه هغه نه خدای ته نه دیوال چې دا نشي لږ په پاره دا غن لاس کړی نو معنا دا ده چې الله تعالی وی لازم کړی دې ما په تاسو باندې عمل کول په دې احکام دا را باندې لازم کړی اذن حاکمانه یریږي دا په دې دې الکه تاسو په دې کې خدای په دې زناور په دې په دې کې چې هغه دا تویل دې خدای په احکام دې جاری کړی دا وانزلنا فی آر آلی گری دی منگا پا دی صورت کے آیات بینات حکم لخبارا اور یہ حکم داخلے کہ ضرور جی سچل کو منگا اس آشے لکا غصب بنا دا غدی چا غدی چکنیا کا اسلام آباد چا غنمون اندار دا لگی ہاں دیبانی منگا خور کو دیبانی سوچ کو منسو دیگو لوگی اسلام نافذ کو فکلا رکینا اللہ تعالی اور ماں کو لحکام سکار دا لگی تا تا ضرورت نیشتا تمام مطلب فکر را جمع شئی چی پیو مسئلہ اجواب ہے اللہ گڑی جی بس پکلا رکھے نکنا پس کولی شنا فیزیکا کنی ذر کی گا بل برش نہیں پکی حال تنوری کسی کی چی منگا پدی کے غور فکر کو چی تا جور مطلب فکر کو یورا جمع شئی راشا خدای پاک را دی گری پکوری گی کش کش پکی مطلب دا سنتی کٹ باو دوری پی نہ کوا دا قوان چی دکا ناکا کٹ لوا او قاتلان کے ساس کوا خبر اخلا زدہ پدی کے فکر مطلب داری چی لگا کھار کئی نو پالی ولی کوئی پس یو پینزا کالا پدی کی تھی سمونگ دمر تا پینزا کالا تیر کن ویشوئی وانزرنا فی آر آلی بلی کی منکو دی صورت کے آیات ام بینات ام حکم رکھتا رکھتا رہا ہر حکم دا شریعت واضح دے ضرورت نیشتا چرا شا من لداؤ کا دیو تسا بناوی مالا دین رد لعلکم تذکرون دیر پارا چتاس دا احکام یاد کے تذکرون مانا یاد کے دا حکمنا خوا اللہ دا حکمنا علی گلی صلی اللہ علی گلی چی یاد ہوئے بیکنا چې دا احکام یاد کړي سړي ته حکم یاد دي عمل ته کوي بیا کنه دا حکمونه به یاد دي ځکه نبی رسول الله فرمایي چې واره کو دا سوره نور یاد کړي فخر زنانو یاد کړي زنانو ته نو چې موږ خو دا سره دغه خدای ته سوال هغه یو هندو مسلمان دی ګرو هندو را سمور د پاتې نه شو شابه کوي مو شابه کوي مو کوي نو وزن نه هغه څه نه خبر سره ته کوي مو وایي نو بیا به زو هم دې ته روان شي مادم ناراضي نه یا لګه چې اوس موږ خو دا احکام نه راځي نو خو دې ته سوال خو ته موږ دې شو موږ خپل راځي مو خدای دې رحم دې دغسي خو ته به دا احکام وای نو معنا دا چې لعلکم تذکرون اره بار چې دا احکام تاسو یاد کړئ تا احکام یاد کې زنانو ته دی وای ورنده حکم الله تعالی بیانې ازانیت و ازانی زناکار خدا زناکار سڑے کچھ کل دیسی دی یو مسئلہ دادا چھ دی آزاد وی چھ آزاد دی غلامان دی داغی حکم دی دارے غلامان اس کا دن آغی دا پارا یا دوری پنزوس پنزوس دی پا چھ اصل سڑی دا پارا لکا حد قضب کی یا شراب کی اتیاد دوری دی غلامان لسل دی دل کسل دوری دی غلامان لسل دی پنزوس دی دا دی اغا سزا پلیم ہے دا سزا دا آزاد سڑی دی دا حکم دا آزاد و احرار دی پا ازانیتو زناکار خدا خاص تمہیں پورا نور احکام اللہ تعالیٰ چھ بیانے خدا تعدی دا حرور دی آخی تنیس او دلتا او بیا بیان کری دا تو دنے وقت بیان کری دا وجہ میں تاس پوری چھ دی پر طبیعت کی حیاء دا اور اللہ تعالیٰ دیر سامان دی دی حفاظت تا پارا پیدا کرے تو دو سوچ تاس ہوتا دا دمرا سامان پیدا کرے دے دا بیان دمرا بے بائی کی گئی چھ دا دمرا اسباب و سامان سرسر دا دمرا بے آئی گئی نزائی دا پولو نمک کی ذکر تک چھ زناکار خدا وزانی و زناکار سڑے چھ کلا زنا پا دی بانی ثابت شی او ثبوت زنا را دی پا اقرار سرا او یا بس سرا پا شہادت شرعی سرا خا دا زمی در توگی دا پا اقرار پا دی پا قنزان بانی سلور زلی یا پا شہادت شرعی پا دی بانی تیری گی چھ کلا دی دا زنا ثابت شوا مفجر دو او آئے تاسو کل واحد من ہما حری او تندر دوارونا ویو آئے هر یو تن دې ځوان ما تاسو وي چې کله دا ځوان آزاد وي بالغان وي نه بالغ ني عاقلان وي لیونی دیونو باندې راشي نشتا او دارنګي نه واد کړی وي ودونه نه کړی ځکه دا ودونه والا حکم دي دا فاجد دو کل واحد من ما هر واحد دې ځوان هو ہے خو چې کله سوي دې آزاد وي بالغان وي عاقلان وي نه واد کړی وي دا ټول شرطنا ما سمانه دا کار دا حکم نشتا غلامان حکم تاسو ما بیان کچا په دوه پنځه دی اور دارنگی سری لیوانو دا پار دا حکم نشتا او دوا دا کلو حکم دا تا بیان کو جلاغی دا پار رجم دے حدیث دا بخاری انشاءاللہ اولان دا براشی چی نبی علیہ السلام دی کسوی دی یا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام وا دا کلو خدو سرو باندے و خدو باندے سنگا دا سید گولی دو آتیات مدر دوئی دا حضرت مائز او دا غامی دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوا می ات جلدتن سل دوری جلدتن ذکر کر دے یعنی دا وحل دی محدود دی پر دے سرمنے پوری تن نخوا کی دے دنے کی اتنا چاپک والا راخلاس کی چاپک یوں خود سڑی نہ پوری نسی دورا بدا سی چیز دا لگا دا دے وہی کنا مچی دے سائٹ پر تاویی جنہ دے سڑی نہ تاویی جنہ اور چاپک خود سڑی نہ تاویی جنہ چاپک ہم چالا راخلاس کرے دے یا احتاس اللہ راخلاس کرے لکن دا تجربہ ہو کر تانگی والا تاوی اور چاپک مامو رسا ہوں آگا دے سڑی نہ تاوشی او بل دا چاپک پورا سڑی کے زہ کے دے گرہ خوا خوا خوا نہ دا دورا بدا نہیں کھا نرائی نہیں تاسے نرائی بنی کے غفر علیہ السلام فرمائی زماد احمد دتا ایسے آپ یعنی جکم جہان نمیان دی لا ترو سمادی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی چیو آگا تسانی چیتا دلی پلا سکی بچا بکو نہیں دا ہے حدیقا آت نرائی قسمہ بانی کے سالے رسی لگا دا اسی کنی خبر نہیں چیسا کہ دلان دانے ہوندے نو غرب دارے چی دا وحل بطر سرمنی بول بہنی دلی ولا تاخذ کن بہما رافتن او ندی نیسی تاسو لرا بہما پا دے دوارو باندے رافتن ترس و نرمی نرمی دی تاسو نیسی یعنی نرمی بے مدو ہے غلب باندے پا نرمی یارا جیارا جی آجز دے چرا کمو یا جز دے دلی او دوار اخلاسی کا چوری کا تاکہ مستی کی تاسو برابر کن آلے کا کوئی بغن مرکر چاہ اتاس نمائی نمون بود دخلو مرگری دے زناکارو مرگری دے شرابیان مرگری دے داکا دا ڈاکی چې کوي نو ګوره یاد وساتې دې سره غټې غټې کامای دي کوي نو خدای څه کوي ډاکې کړي او دا نورې کیسې دا غټ غټ نه دي دا غټان غټان غټون دي کوم څه او سړي ولا تاسو کوم به ما او نن دې نشتا نو په دې ډول باندې راځه چې نه غټر کې فی دین الله مجاری کوو د حکم د الله کې فی دین الله مجاری کوو د حکم د الله کې چې دا الله تعالی حکم جاری کوو کې په دې طرز مته نن زمونږ بادشاہ ترسي کې په دې یری جی چې نا سره کاټه مزدوری وسنګ کوي یری جی یار جی نشتا خدای پاک وی نرمی وقت نہ کہتا انہی سے ڈاکوان داسی کہیں کنا ان کم کم تک ملونا تو یہ داسو چی ایمان مرادے دے کالا پر از داخر داسی کسان بانے دے ولی شدو آل حاضر دیشی عذاب ہما حقا سزا دے دی دوارو تا تو آئی پتن یو ڈالا من المؤمنین دو مومنانونا تا ڈالا دو مومنان نو دے حاضری ان پر بکن عبرت والی علیکہ دے ہولی وہی لدا چل کر دے زمارت کیا تیسے توبہ دا او دیمه خبرداري چې خلک په خبر شي نور د دې مجرمانو د صاحبو شو خو رګي چې تپټه کمره کې بری ډبول نه کنا ورګي چې دا ټول دی مني چې دا او کوچه او اړو خري چې تپل ور داسې نه کوي ته دې ټول دنیا په مخ کې دې لپاره دا وایي چې دې رسواشي دا سړی چې رسواشي کنه بیا دا کار نه کوي ور هغه به تاسو چې ما مرته خو خوشي دی کې مرتا خلکو په مخ کې دم مرا کو ډا ګو الله تعالی د خلکو په مخ کې چې دې رسواشي دا وګوره زین حکمداري ازانی جناکار کړي لا ين کہ ہو رغبت نکاح نہ لری الا زانیہ مگر زناکار پزتا لا ين کہ ہو رغبت نکاح مینت نکاح اعلان نکاح نہ لری الا زانیہ زکہ دیش زدا ناکار ہوئی دی کرن تا سوس میں کی چا کم عادت نہ آغا ڈلا واڑی تو تو سا کو تو نہ کرے ورا شرابیاں خان نے جماعت تے غلو زان لا کوڈیاں زان لا چرسیاں زان لا پیمیاں زان لا او تا تا پر ڈلا کی جے خدا اشتا کا ساتھ کام نہ سکتی تا منڈو یا زد دریت و خیال نہ ہوں نہ سار نہ ہوں کرا کیو ما ته پتا نه دي چې څنګه نه نو کوم کتاب څنګه کوي ما به ورته مې راځي چې سار مسکل او کی دا روان شي دې بده دلته دا هغه ځای چې ښه نه کوي تاسو اوس دې دا چې ټول یو نه کوي چې ورته مو تاسو کې دی ونه یې کې ناشي ما به تاسو پتا نه شته نه ما دا به پرې ده نو دې کې هغه واسي یا نه دا ما ما ته نو وایي چې پرې دې په څلور ما سمان دا نه کوم خبره زور ته مونږ ته دې سو دې ته دې خبر نه نه ما نه دا چرسیا او دې کې نشه کې راشي ګډي وړي دا خپل تر کې دی دی دا چې ما ما دې دلیل دې سلورم اسمان کې پرای دې دلیل دې سلورم اسمان انا دې دې دې هغه کې د پولیس د لاندې ناستو دا چې پولیس یو کان جواب وکړي یرا خو چې مونږ ته کوسو را دی یو تخته مودان را ده نو البته نه ده عبد الغرفاتا سبا دې خپل ډل را غرض نه چې مونږ ته راځي دې تخته دې تا پر دې چې نه دي زناکار کړه موږ را خپل زناکار په دې ته کوي دا زناکار ختم خسي ده او دا سړی خسیس دی نو سې په پخ خصیص ته خصیص سره مرګري او مشرک کان یا نه ډیره خصیص ده از نه کار مسلمان په ناګه ده مشرک هو هو الله خدا حرام ده خدا څنګه اور خدي ته کوي ده تا څنګه اور بیا ته نه ده وزانی تو از نه کار خدا جدا لا ين کې هو نکاح یعنی رغبت نکاح نه کوي دي ته الا زان مگر جنا کار کرے او مشرک یا مشرک سره اخلاص هوا دا چې ترجمه مې درته کوي چې خفه کیږي ما بس اوس اعتراض نشته اعتراض دا چې جناکار سره نکاح جائز دی او جناکار سړي سره هم د پاتې نکاح جائز دی څنګه دلته دا مسله ده نو تاسو سمه دا د دې غوښتنې اعلان دی دې هغه خپل رغبت دی چې دا هغه خپل عمل دی چې تاسو خلکو ته دې نه اعلان دی چې دې دا حرام شي په ځان باندې. او حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دې آیت ترجمه دا کوي ازانی ځان لري کړي دا یان کې هو هغه جما نه کوي په وخت جنا کې الا غانیه تن مگر د جناکار سره هغه دا یان کې هو په معنا د قوت او جما سره او جناکار کړي چې دې دا جما نه کوي په وخت جنا کې مگر د چا سره دا هغه ځان جناکار مسلمانانه او یا مشرکان سره او ځانیا په چې دا جناکار لا یتو اها جما نه کوي د دې سره په هغه وخت جنا د دې کې مگر جناکار سره یا مشرک سره هغه د نکاح کومه معنا دی جما پیمان کول وته اخلي د نکاح معنا د نکاح شرعي نه اخلي څوک عبد الله بن عباس غیر اعتراض وشي د سره سوال دی نشته معنا دا شو چې له کده جناکار په زمانه د جنا کې جنا چا سره په جناکار په سره عمل کیږي او دا رنګ دي جناکار په دې سره په زمانه د جنا د دې کې په جناکار سره د عمل کوي مومن سره په سره په دامه کې بیا به معنا دا شي دې صورت کې بیا هیڅ سوال او اعتراض نشته وزانیه تو او جناکار خزا لاین تو ها رغبت نه کوي دا د کوروالي په زمانه د جنا کې الا ځان مگر جناکار سره یا مشکل تو حر مزالکا حرام کړي شی د جنا آسان معنا دا څه ده حر مزالکا حرام کړي شی د جنا په مؤمنانو باندې مؤمنانو باندې دا جنا حرام کړي شی دا څه معنا نه چې پس خپل سره د اعتراض سوال نه خلاصي درېم حکم الله تعالی اوس بیانوي او یا مثلا دا دا ما دا تا ته توجی ځان په دې آیت کې وکړي او دا بعضو مفسرین دا راي دا چې دا آیت منسوخ دي ابتدا کې دا مثلا وا چې جناکار سره به صرف جناکار په دې سره ذکر کوي او جناکار خدا دا به جناکار سره ذکر کوي دا حکم ابتدا کې وو او اوس بیا وو اخر محرمات بیان دي دیش محرمات دي سورہ نساء ته ټول بیان شي دي چې زمي کاری نه مخکې دا په نورو باندې پخې دي دا دې بیان ټول کړي اغه نور څه مثلا دا په حل لكم ما وراء صادقون دا غوښت زنانانو علاوه نور زنانو ستاسو لپاره حلال دي نو په دې نور کې دا جناکار په زمرا دي چې دا ستاسو لپاره حلال دي نو دوی وی دا آیت منسوخ ته هم په هغه یو سره چې احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا الى اخر دي هغه آیت کې ګرځي نو بیا دا آیت منسوخ شي خبر اخلاص او دا رنګي و ان قبل ايام منكم دي آیت سره منسوخ شي درې ته دي حاصل یو دا الله نه داس معنا شو بلا ولای ته دي شو او درې متا کې دا آیت منسوخ شي د دې حکم په تشریح منسوخ معنا دا ده مخکې دا حکم وسلیشته یعنی جناکار کې نکاح جایز دی خو ګره نکاح ځان له مطلب دا نور تعلقات ځان لري هغه بیا چرته ځان لا کینه او معلومات کې درکوي شي ولذینا او درېم حکم الله تعالی بیانې هغه کسان یرمون المحصنات کی بدنامی لګی په پاک دامنو زنانو باندې پاک دامنې پاک سجی دي او هغه باندې بدنامی لګی د زنا چې تا جنا ته بلار دي د خځې زنا کړي دا خځې ورګه ورګه اوس پرې جوړه تور اوسه هغه لاله دا وایي ته ثم لم يعدوا جارا نوري دي جار باندې سوادارا نوري دي سلور گواهان سلور گواهان شته نه چې پیښې دي فجربوهم تاسو کوه هاي دوی درا سمانی نه جلتا تم اتیا اتیا جوړي او کدا کسان سو آزاد او کو غلامان نو کی تا سمای دا دې پر سدي دي دا تم کسان چې دا بل باندې بدنامي د ګوردا برنامه پورې کړی دا او هغه داو کو دا هغه بدنامه ثابت نه کړه نو په دې بدنامه لګون کی باندې دا اتیا جوړولې دي سمره خوله قوانین دي تاسو ګوره کنه څوک ته بیا بنت په طاقت تر ګوګوري دا څه پکا غږ کړګا کتی شي بیا چې دا ختامي یاد ساته 175 جنامونی کی 150 بدنامم په یو ځای دغه ځای ځان دي کنه نور بیا سم شي ولا تقبلوا لهم مطلب نوای د دې شهادت نه بدا ګوې چری چری بس خبر اخلاص وکړه دغه ګوې به صدق دي کنه دا کوم مسلک ته ها اولای کوم فاسقون دا کفا نه فرمان دي دا الله تعالی د حکم نو تلې کسان دي الا الذين مگر نا فرمان نه دي فاسقان نه دي دا الا استثناء فاسقون نه دا خبره یاد ساته شهادت نه منظور تر مرګ نه منظور شهادت ته هیڅ وکړي ها الا الذين مگر نه دي فاسقان هغه کسان دا وو چې غي توبه واسي من باب زار کا گزارنه وکړ او توبه وي سي الله تعالی کا واصله او اصلاح د خپل اعمال وکړه اصلاح د نفس وکړه نو فاسقان نه دي ګور شهادت یې نه منظور فإن الله بيشك الله غفور رحيم تو مهربان دي پتا دي کسانو سلورم حکم دې عام دې قانون درته وي والذین هغه خاندان يرمونا چې بدنامه د زنا لګي ازواج هم په بیانو يرمونا معنا کولی رمی ویلی کی کی بشتلو تا بشتلو دا زنانو تا زنا کرا یعنی زنا دا سی او گتا دا کنا او دا سی تو رو رو بگو خدل تتا سما دی حاصل تر جمعو کرا چاہا بدنا دیا والذین آغا تسان یرمون آدوا جاہم چاہی نسبت دا زنا کی چاہتا یعنی اولی زنان اختل پا زنا سرا پلی بیدیان پا زنا سرا اولی نسبت دا زنا ورکو کی کتا زنا کری دا ولم یکن لهم او نوی ددی خاندان لپارا شہداء گوان الا انفسهم ما سیوا دخل زانوننا الا بمانا د غیرو سره د رسان کوم مرغوب غیر د چانا د نفسنا کلا ما سیوا د دینه بل څو غواهان د دې لپاره مې اوس پسې چلتیږي د دې مسله اوس دا شهادت عليهم فشهادت یو تن د دې چې کله ځان نه دا سزا لري کوي اربع شهادت اند ناریا کسان قوم باندې مسلور غواهی کی بالله سره د قسم نه په الله باندې انه چې پتا کی کردا کړي لمن صادقین خامخا د رښتین نه دي فاغه نسبت کی چې کوم جنا خپل خدای ته کړي دي خدای ته چې کوم نسبت جنا کړي دي فاغه کی دي د رښتین نه سلور قسم نه خدا شي یو ځل وای والخامسۃ او فی ذم قسم مکی فی ذم شهادت ان لعنت الله بتای سر لعنت الله دی بی علیہ فدی سڑی باندې ان کان من القاذبین کدی درو غنو نه کدی خبر کدی درو غنو دخل لعنت کی کدی باندې لعنت تا تی جنې کدا الله تعالی در رحمت نا محروم کی دل دی انسان رحمت الله تعالی جنت ته لعنت معنا دار چې در جنت نا محروم من هر وخت وای چې لعنت شپه تا یاد ساته دا ډیر بد خبر دا پیغمبر علی السلام فرمای چې سو پچا باندې لعنت وای نو دا لعنت ګر دی داسې د زمکه او د اسمان پر منځه هغه کس له راشي نو هغه مستحق د لعنت وي خو په هغه باندې دی چې اسمان شي او که هغه مستحق د لعنت وي دا نفس راځي واپس کړي هم راځي ګنا ده او دا ګنانه په بل څه لفظ دی چې لعنت شپه په لعنت شپه دا خو په ټولې راګیری دي لعنت ته خبرې دا محروم دی د رحمت الله تعالی نه ده دې بتاو بس چې دا خبره وکړه دې خو خلاص لعنت الله دی په دبانې ان کان من القاذبین کده د دروځنه نه یعنی دا ما چې کوم خبره کړې ده د خدای تعالی په دې کې دروځنه نه دی په ځانو کې خپل لعنت کې کومه و یدرو علیبا ان ها دا خدای د خپل ځان نه ال عذاب دا سزا دا د خپل ځان نه سزا اړي هغه هم په ځکه سمونه کوي خو سلور بدا شي کوي ان ته شهدا چې دا به گواہی کوي اربع شهادات سلور گواهان بالله سره قسم نه په الله باندې انه پتا کی سره دا سره لمن القاذبین فاحاد درو جنره دا کم نسبتی جماع تکڑی دی پدی کلی درو جنره والخامسة و فینزم قسم بیدائی شادت ان غضب اللہ غضب اللہ تعالی دی علیہا پدی سلیبان پدی خضبان دی انتان من الصادقین کدا سلی دی رشتن نی غضب اللہ تعالی عبارت دی دینا چیو سلی دا اللہ دا رحمت تم محروم شی اور دا اللہ تعالی دا غضب و دا قہر و دا عذاب دنا دلی دو مستحق شدی کی دو دتی دا رحمت دا اللہ نم محروم شو او دے مستحق دا قہر دا اللہ تعالی و دا عذاب دا اللہ تعالی دا سخت خبر سخت رہا او سب کے سلیب پار لعنت اللہ را گئے دلتا غضب اللہ را گئے داولے خود اشکار از لعنت لعنت بھی دین دینی ہے او دا غضب دا اللہ نے لیکن آر لفظ کا تم کے مفتی کہے جنہ دین دینی رکھے خود غصیب لعنت خدا سب کے بڑی چکے گا اگر کوئی تنار وقت درز اپاسی اگر دا لعنت میں سکت مر دی غضب کیوں ہو غضب مانا خدا رہے جنہ اللہ عذاب بھی کما زمانے سکار دے چیتا کما ندین ہیریگی خواہ ندین ہیریگی پاوکا دا خو سلو رحمان تفسیری بیان شو تاسو بیا دي ځکه چې ویو کان چې دا بیا ده فلولا فضل الله علیکم الله وی کنه فضل د الله تعالی په تاسو او رحمته او رحمت د الله تعالی او تاسو به سم د سیبه په تاسو باندې سزا را لګي سم د سیبه په تاسو سزا را لګي لیکن وان الله الله تعالی توبه کوونکي حکیم حکمت والا ده